dirige yo ngai senga yo eh na la litanga sa ponge ki mega na banda kingo kolega yo mengi mai na biso poda bolimo. Yes, it's